Так отож, перед ним, як піт окропить чоло, невідоме нікому зі смертних плетиво образів, вийде з розвернутого черепа. Йому вдалося усамітнитися у сквері. Можливо, окрім мене, його ніхто й не бачив. Зіщуленого на лавці, під розкидистим американським кленом, загубленого у світі клишоногих бабів, рахітичних від народження їхніх дітей із безтямними поглядами, що здригалися від гуркоту жовтих автобусів, хрестилися на поодинокі пари патлатих хіппі або панків. Цей світ підманював його дурманливою силою вижити за будь-яку ціну і випорожнював його нутро. Іноді перед тією лавкою крокував військовий патруль. Молоденькі хлопчики погравали автоматами, холодно, але зовсім по-іншому пасучи на всібіч очима. У кварталах западала темрява. Переходами пхалися мовчазні перекупки, що пропонували пачку цигарок або дівочку. Віталій Волооко ошелешено дивився на все це, бредучи на умання, начебто в пошуках учорашнього дня, де яскравими карнавалами розливалися мітинги, де вибухали пристрасті, готові стрясти країну і його, саме його винести у світ того дивного царства справедливості. Може бути, аби менше наївних людей, то не було б у цьому світі стільки горя? Хто його знає? Зачинившись у комірчині, він занурювався в креслення, віддаючи геометричним конструкціям, де все чесно і чисто, більше часу, складаючи стародавнім більшу шану, аніж навколишньому. У ті дні він закрижанів від самотини, слухаючи кумедні теревені саньки про вічну любов. Це загострювало трагічність. Здавалося, ось вже кінець. Зовсім. Але тут чувся лункий, холодний, бадьорий до здорового цинізму голос доктора Шмулевича. Він радів навіть з того, що чує голос Шмулевича, розмазуючи по грудях в'язкий піт, прозорі соплі під носом, тупо гортаючи забуті і занедбані пошарпані криженції, гортаючи цупкі сторінки до потопних журналів інженерії, будівництва, гелікоптеробудування. Ревище мітингів з роззявленими горлянками чорних майданів, збіговиська підпільників із писанням прокламацій по кухнях, а то й по клозетах, відходили в минуле. Принципи віддавалися на поталу безпринципності. І Віталія зносило. Прийшов час, сонце великої політики, марші ж з гучномовців, радіо і телебачення змінили мигдалевий смак, мідний глас війни – як тільки ця бравада була перебрана сильними світу цього. Війна знайшла прихисток у затишніших кулуарах. Зараз переймалася, доповнювалася, уточнювалася, що лівими, що правими. Щоправда, робилося це мудро, і дати раду, де воно ліве, де праве, рідко в кого ставало розуму. Зміна подій застала Віталія, мов того пса на осонні, балії окропу. Він просиджував у комірчині, тупо дивлячись у темряву. Він завішував вікна, щоб не бачити, як міняється пора за порою. І тоді він годинами думав про Шмулевича, ніби кращого нічого не знаходив. Перемішуючи сором, сльози люті з відчаєм, він дивувався обізнаності Шмулевича у всіх життєвих, політичних, світських сферах. Його било до пропасниці від холодного цинізму доктора, що враз випирав тонкослізним сентименталізмом недорослого вбивці. Чарувався затятою самовпевненістю, попри безталантність жити легко з присвистом. А ще дивом проймало рівне спілкування з сильними світу цього. І гаряча хвиля обурення від несправедливості застрягала розпачливим криком у горлянці. Він годинами зачинившись молив Бога про друге пришестя, про з'яву нового Гната Лойоли, про навернення усіх антихристів. Упавши навзнак, кроплячись дрібним потом, Віталій бачив дивні спалахи вогню, руді полотнища сарани і моровиці, гори людського трупу, над якими ширяли чорні круки, підхоплюючи на крила людські душі. Віддати належне, чоловік він був побожний. Заклякав у кутку і просив усіх святих навернути людей до миру. Прийнявши католицтво, він щодня ходив до костьолу.